wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Koronawirus potwierdzony u 711 osób, są nowe dane z resortu zdrowia. Władze PiS muszą zyskać pewność, że koalicja będzie funkcjonowała prawidłowo, tak mówi wicerzecznik ugrupowania. MON stworzy agencję uzbrojenia do realizacji zakupów dla wojska. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby obecność koronawirusa potwierdzono u 711 osób. W tym czasie zmarło 18 chorych, a od wczoraj 368 osób wyzdrowiało. Najwięcej nowych przypadków wykryto w Małopolsce, na Mazowszu i na Pomorzu. Prawie wszystkie osoby, które zmarły w ciągu doby, a były zakażone koronawirusem, miały choroby współistniejące. Dotychczas testy laboratoryjne w Polsce potwierdziły ponad 80,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Zmarło 2316 osób. Wyzdrowiało prawie 65 tysięcy pacjentów chorych na COVID-19. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że władze PiS muszą zyskać pewność, że koalicja będzie funkcjonowała prawidłowo, a Solidarna Polska będzie lojalna. Polityk nie chciał mówić o szczegółach wczorajszych ustaleń władz partii. Wiadomo, że rozmawiano o dalszej współpracy z partią Zbigniewa Ziobry. Radosław Fogiel w telewizji publicznej mówił, że politycy Solidarnej Polski byli nielojalni nie tylko, jak mówił, w przypadku głosowania nad zmianą prawa o ochronie zwierząt. Jeżeli mamy sytuację, w której pan premier jedzie do Brukseli na szczyt Unii Europejskiej, a współpracownicy pana ministra Ziobro, politycy Solidarnej Polski, publicznie w mediach społecznościowych formułują żądania wobec premiera, no nie jest to lojalne zachowanie, nie jest to wzmacnianie jego mandatu negocjacyjnego. Radosław Fogiel był też pytany o wczorajsze słowa szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, który mówił, że Zjednoczona Prawica jest dobrem i że powinna nadal trwać. Z kolei politycy Solidarnej Polski zapewniają, że jest ona lojalnym koalicjantem. Radosław Fogiel przytoczył biblijne "Po owocach ich poznacie" i stwierdził, że PiS musi mieć pewność, że układ koalicyjny będzie funkcjonował w sposób zdrowy. Powołanie agencji uzbrojenia zapowiedziało Ministerstwo Obrony Narodowej. Projekt ustawy w tej sprawie przedstawił szef MON Mariusz Błaszczak w Warszawie w trakcie drugiej konferencji Defense 24 Day. Minister Błaszczak powiedział, że agencja uzbrojenia ma usprawnić proces zakupu sprzętu dla polskiego wojska. Proces kupowania sprzętu dla Wojska Polskiego jest długotrwały, skomplikowany. Zbyt wiele podmiotów jest zaangażowanych w ten proces. Przerzucają się odpowiedzialnością, pojawia się jakiś kłopot z decyzyjnością. Żeby to wszystko przełamać, mamy przygotowany projekt ustawy o powołaniu Agencji Uzbrojenia. W tym roku podczas konferencji specjaliści z branży obronnej i sektora bezpieczeństwa rozmawiają o reformie systemu pozyskiwania sprzętu dla sił zbrojnych. W Europie obchodzony jest dzień bez samochodu. W wielu miastach w kraju kierowcy mogą przesiąść się z samochodów do bezpłatnej tego dnia komunikacji publicznej. Europejski dzień bez samochodu tradycyjnie kończy Europejski tydzień zrównoważonego transportu. Ekolodzy przekonują, że zrównoważony transport polega na tym, że wszędzie, gdzie to możliwe, powinniśmy poruszać się alternatywnymi dla samochodów środkami komunikacji. Mniejsze korki w miastach to z jednej strony szybsze podróżowanie, ale też mniej emisji spalin do atmosfery, co w zamian przy dobrej pogodzie, szczególnie na dystansach do 10 km, alternatywą samochodu jest rower. Coraz modniejsze są rowery cargo, pozwalające przewozić na przykład większe zakupy. Dziś w wielu miastach tramwaje i autobusy dla kierowców są za darmo. Wystarczy pokazać kontrolerowi ważny dowód rejestracyjny swojego samochodu. Darmowe są też strefy Park and Ride. Warto jednak pamiętać, że przed przesiadką do komunikacji poza taką strefą lepiej opłacić parkomat. Z tych opłat włodarze miast nie zrezygnują. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

as you closed in slow motion, called the Sappho in the original Greek. As she moves among the sparrows, and she walks across the sea, and she moves among the flowers, and she moves right up close to me. '63 lata kończy dzisiaj Nick Cave, także no, wspaniała pewnie uroczystość go czeka. 22 września. To nie tylko urodziny tego artysty, to również dzień bez samochodu, o czym porozmawiamy w Trójce za kilka minut. No i to też ostatni dzień lata. Ostatni dzień lata, idealny moment, żeby pójść na spacer do lasu. Tym bardziej, że jest dzień bez samochodu, więc do lasu jak najbardziej, na przykład w towarzystwie Ani Rusowicz. Przestać gnać. Ania Rusowicz zaprosiła nas na krótki spacer do lasu. Można się zainspirować i wybrać się na jakiś dłuższy dzisiaj. No jeszcze. I już wracamy do dzisiejszych urodzin. Tak. 22 września. Okazuje się, że kolejny artysta jest rok młodszy od Nicka Cave'a, o którym mówiliśmy wcześniej. Rok młodszy i też świętuje Andrea Bocelli, włoski śpiewak operowy tenor, bo to oczywiście bardzo ważne. Kompozytor i producent muzyczny, autor piosenek, niewidomy od 12 roku życia. Wylansował m.in. przeboje Viaggio Italiano i oczywiście w duecie z Sarą Brightman Time to Say Goodbye. No i trzeba dodać, że jest najlepiej sprzedającym się śpiewakiem operowym na świecie i jednym też z najlepiej zarabiających artystów w historii muzyki w ogóle. W ciągu ponad 20 lat kariery zdobył wiele tych najbardziej prestiżowych nagród muzycznych i filmowych, bo wśród nich znajdują się i Złoty Glob, i World Music Award, i Brit Awards. No to niech nam zaśpiewa Andrea Bocelli, nie sam, Jennifer Lopez również. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, los días. Y yo desesperando. Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, siempre que me preguntas, que cuándo, cómo que y cuándo, dónde, cómo y dónde. Tú siempre me respondes, siempre respondo, quizás, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo pensando. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Absolutny muzyczny klasyk, kisas, kisas, kisas. Dzisiaj u nas w wykonaniu właśnie Solenizanta to Andrea Bocelli, który zaśpiewał ten utwór w towarzystwie Jennifer Lopez. A my teraz wrócimy do roku 1886. Kiedy to właśnie w Niemczech powstał pierwszy automobil zaprojektowany przez Karla Benza i nikt wtedy nie przypuszczał i sam twórca pewnie też nie, że niewiele ponad 100 lat później po całym globie jeździć będzie miliard aut. No i właśnie, chociaż ten wynalazek zrewolucjonizował świat, to przy okazji okazało się, że go też zakorkował. O tym więcej Monika Suszek. Pomysł dnia bez samochodu zrodził się jeszcze na początku lat 70. Mówi ekspert ekologiczny Sławek Brzuzek. 22 września to dzień bez samochodu. Jego idea powstała w roku 1973, po tym jak światem wstrząsnął kryzys naftowy, ale światowym liderom zajęło aż 20 lat, zanim pierwszy dzień bez samochodu się odbył, a było to w roku 1994. W Polsce Światowy Dzień Bez Samochodu obchodzony jest od roku 2004 i w tej chwili kończy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Wrocław, Kraków, Poznań i Warszawa to najbardziej zakorkowane miasta w Polsce według badania serwisu targeo.pl. Aż trudno uwierzyć, że miesięcznie kierowcy stoją w korkach ponad 8 godzin, mówi Rafał Mikołajczak. Rekordzista miasto Wrocław to jest już 8 godzin 52 minuty miesięcznie tracone w korkach. Czyli jeden dzień pracy, który miesięcznie się pracuje, w przypadku Wrocławia jest tracony na stanie w korkach. W Warszawie jest to niewiele mniej, bo to jest 8 godzin 12 minut. W Warszawie w godzinach szczytu średnia prędkość przemieszczania się pojazdów to 23 km na godzinę. To wiąże się ze stratą czasu, paliwa, ale przede wszystkim naszego zdrowia. Polski Alarm Smogowy przebadał ilość emisji dwutlenku węgla na ulicach w Warszawie i w Krakowie. Wnioski? Normy przekroczone wielokrotnie, mówi Bartosz Piłat. W ponad 90% miejsc, zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie, mieliśmy do czynienia z regularnymi przekroczeniami, a średnia prawie zawsze była powyżej unijnej dopuszczalnej normy. Tlenki azotu to jest substancja, która charakteryzuje emisję transportową. To taka substancja, która wpływa na przykład na udar mózgu, choroby wieńcowe, różnego rodzaju uszkodzenie układu nerwowego. To są substancje, które wiszą na wysokości od paru do kilkunastu metrów. Wszyscy spacerujący po ulicy je wdychamy. Przesiadka z samochodu na rower. Marek Józefiak z Greenpeace Polska. W ciągu roku może spowodować redukcję emisji dwutlenku węgla rzędu prawie 900 kg. CO2. Innymi kwestiami związanymi też z inicjatywą użytkowania roweru zamiast samochodu są wszelkiego rodzaju dofinansowania, jak chociażby Włosi, którzy teraz są blisko wprowadzenia dofinansowania do zakupu rowerów. Dr Jacek Karcz z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Każdy mieszkaniec Włoch będzie miał możliwość zakupu tego roweru z dofinansowaniem. Tam teraz nastąpił bardzo duży boom, jeśli chodzi o branżę rowerową. I tego typu inicjatywy spowodują, że znaczna część ludzi chociaż spróbuje przesiąść się z tego pozornie komfortowego samochodu. Zachęcajmy i propagujmy zdrowy tryb życia, którymi odbudujemy to, co zaczęliśmy już uszkadzać, jeśli chodzi o środowisko naturalne. Myślę, że tak, że rower to jest dobry pomysł, szczególnie w tak piękny, słoneczny dzień, jak dzisiaj, ten ostatni dzień lata. Ja podbiję stawkę. Nawet nie rower, a może nawet spacer. Spacer, a jeszcze są takie opcje jak rolki, jak deskorolka, prawda, jak hulajnoga. No właśnie, dzisiaj dzień bez samochodu, to także dodajmy jest dzień bezpłatnej komunikacji miejskiej w wielu miastach w Polsce. Ale alternatyw jest naprawdę wiele, żeby ten dzień bez samochodu spędzić. No tak, bo na przykład nie potrzebujemy dzisiaj biletu w Warszawie, w Krakowie i w Szczecinie, ale też pamiętajmy o tym, że no ciągle są te ograniczenia, obowiązują nas te ograniczenia pandemiczne. Jednak zbyt dużej liczby w tych środkach komunikacji miejskiej liczby osób być nie powinno. No ale jeżeli już rezygnujemy z samochodu, to może rzeczywiście zrezygnujmy też z podjechania autobusem. Ja sprawdziłam prognozę pogody. 25-26 stopni dzisiaj po południu, także myślę, że na pewno pogoda na rower czy spacer jest. A ja niezależnie od tego, jak to jest w Europie dzisiaj ustalone, ten dzień bez samochodu i tak jestem bez samochodu, bo samochód akurat jeszcze w warsztacie. Może dzisiaj odbierzesz. Może. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand.

miłość w wykonaniu zespołu Sorry Boys. No, miłość jest takim elementem naszego życia, który jest opiewany bardzo często przez artystów różnego rodzaju, a więcej na ten temat Ryszard Jeźmiński. Właściwie powiedziałabym nawet najczęściej i w piosenkach, i w filmach, w sztuce po prostu, krótko mówiąc. No i dobrze, zatrzymajmy się przy tej miłości, bo teraz moja propozycja muzyczna to jest piosenka o miłości, ale też taki właśnie utwór, który myślę, mnie się przynajmniej absolutnie tak kojarzy. Taki trochę zachód słońca, właśnie koniec lata, już za chwilę jesień. No i te kończące się wakacyjne podróże, chociaż, bo to też między innymi o tym, są podróże, które nigdy się nie kończą. Więc jak żegnać lato, to z Robertem Plantem. Jest to koniec lata zdecydowanie. No właśnie, miała być o miłości i było też o miłości. Big Lock, Robert Plant ode mnie na pożegnanie lata. No to miłość, tak? A tutaj myślę, tak patrząc na następny tytuł, który pojawi się za chwilę u nas na antenie, czyli Mama Said, czy to też może być piosenka o miłości? Tak po samym tytule? No, kiedy mama coś mówi, to chyba z miłości można zakładać, nawet jeśli bardzo na nas krzyczy? To może być naprawdę o rozmaitych zjawiskach dotyczących relacji rodzinnych. Tak staram się być, może nadinterpretuję, ale no, proszę posłuchać. Za chwilę to sprawdzimy. I zaraz to sprawdzimy. Polarize i Andy Ward. Daylight shining like the gold. Warming me up from the cold. Warming me up from the cold. Ooh. Last night, drunk alone, a stone. This is not the love you sold. I believe my mama told me. Don't you keep it down, don't you keep it down, keep it down here. Don't you keep it down, don't you keep it down, keep it down here. Mother said, ooh, love's gonna get you down. Mama said, ooh, love's gonna get you down. And I know you keep trying. Mama said, ooh, love's gonna get you down. Take back all the things you stole. Tak, miałem rację, okazuje się, to nie był utwór o miłości, to był utwór zdecydowanie właśnie o dosyć chwilami, jak to w życiu bywa, skomplikowanych relacjach rodzinnych, ale też i o marzeniach, o pragnieniach, tak o jest, planach. Pomyślałam sobie, że chyba mało jest takich utworów, które opowiadają o miłości rodzicielskiej, że więcej jest raczej o takiej miłości romantycznej. Romantycznej, tak, o rozmaitych uniesieniach. No tutaj było troszeczkę rzeczywiście inaczej i nieco nietypowo. Powiedziałbym, że nawet taki tekst piosenki trochę publicystyczny, dotyczący tych relacji dzieci-rodzice. No tak jak to czasami oglądamy też w rozmaitych filmach. Jest to na pewno pewna nisza, a skoro już wspomniałeś filmy, to taką animacją, która mi się przypomina w tej sytuacji, to jest Merida Waleczna, która zdecydowanie opowiadała o miłości córki i matki, a niekoniecznie właśnie miłości romantycznej, jak to zwykle w animacjach bywa. Już prawie za 13 minut południe, przed południem jeszcze oczywiście fragment prozy Sławomira Mrożka, no ale zanim to utwór o miłości? Czy o końcu lata? Chyba nie, chyba wprost przeciwnie, tak mi się wydaje. To all of you, Inside Matters. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls like dollies with shiny smiles and plastic buddies. I wish I had. zespół Sid Matters, to ja może troszeczkę się wytłumaczę, że tak w pierwszej warstwie to faktycznie ten utwór brzmi jak taki utwór miłosny, ale tak w mojej osobistej interpretacji jest to raczej utwór o takim niezdrowym, być może zafascynowaniu, zadurzenie, może to jest dobre słowo, ale może, czy to jest miłość? A może toksyczna miłość? Zapraszaliśmy już dzisiaj do lasu, to za nią Rosowicz, a teraz w ostatnich godzinach lata 2020 roku zapraszamy do parku. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Łabędź. W parku znajdował się staw. Ozdobą parku był łabędź. Pewnego razu łabędź zginął. Ukradli go chuligani. Zarząd Zieleni Miejskiej postarał się o nowego łabędzia. Aby zabezpieczyć go przed losem poprzednika, zgodzono doń specjalnego stróża. Stróżem okazał się mały staruszek, od lat samotny. Gdy objął swoją posadę, akurat zaczęły się zimne wieczory. Nikt nie przychodził do parku. Staruszek krążył wokół stawu i dawał baczenie na łabędzia, a czasem spoglądał w gwiazdy. Było mu zimno. Pomyślał, że dobrze byłoby wstąpić do małej gospody położonej niedaleko parku. Już skierował był kroki w tamtą stronę, gdy przypomniał sobie o łabędziu. Przeląkł się, że w czasie jego nieobecności ktoś może ukraść ptaka. W tym wypadku straciłby posadę. Zaniechał więc gospody. Ale zimno dokuczało mu coraz bardziej i potęgowało jego samotność. Wreszcie postanowił pójść do gospody i zabrać łabędzia ze sobą. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie do parku, rozumował, aby odetchnąć pięknem przyrody, to i tak nie zauważy od razu braku łabędzia. Noc jest gwiezdna, ale bezksiężycowa, a my tymczasem wrócimy, zakonkludował. Zabrał więc łabędzia ze sobą. W gospodzie panowało miłe ciepło i unosiła się woń smażonych potraw. Staruszek posadził łabędzia na krześle po drugiej stronie stolika, żeby go mieć na oku. Potem zamówił skromny posiłek i szklaneczkę wódki na rozgrzewkę. Gdy tak spożywał baraninę z ochotą i zadowoleniem, zauważył, że łabędź patrzy na niego jakoś szczególnie. Żal mu się zrobiło ptaka. Nie mógł jeść, gdy czuł na sobie jego wzrok pełen wyrzutu. Przywoławszy więc kelnera, zamówił dla łabędzia białą bułeczkę maczaną w mocnym grzanym piwie z cukrem. Łabędź poweselał i po skończonym posiłku obaj, rzeźcy i zadowoleni, wrócili na posterunek. Następny wieczór był również chłodny. Tym razem gwiazdy świeciły niezwykle jasno, a każda gwiazda była niczym zimny gwóźdź wbity do ciepłego, samotnego serca staruszka. On jednak wzbraniał się przed odwiedzeniem gospody. Na środek stawu wypłynął łabędź. Łagodnie świecił białą plamą. Myśl o tym, jaki dreszcz musi przenikać każdego, kto w taką noc zetknie się z wodą, poruszyła staruszka. Biedny łabędź, czy mu się nic od życia nie należy?